أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. سورة طه مکی سورة ده نزل شوه ده رست رسورة مريم او مخی رسورة الواقعانا ترتیب قرآنی کی دیرشم نمبر سورة ده او ترتیب نزولی کی پینزه سلیختم نمبر سورة ده. ربط دری سورة ده مخی سورة ده سوره مریم کی اثبات د توحید د الله تعالی بیان شو په دفع د شبهات سره. نو سوره طه کی الله تعالی تشجیع علی تبلیغ ذکر کړي. هر کله چې مسرره توحید د الله تعالی ثابت شوله او په هغې باندې چې کوم شبهات دي د هغې ازاله هم وشوله، نوست الله تعالی د توحید دغه مسله ورسوي په شجاعت سره، په بهادرۍ سره، بغیر د کمې زیاتې نه او بغیر د چا د یرې او د لحاظ نه. دویم ربط د ما قبل سره دا دی، د سورې مریم په آخر کې تخویف دنیاوي بیان شو. و کم اهلکنا قبلهم من قرنین هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا. تخویف دنیوی. نو سورة طه کی داغی نمونه الله تعالی ذکر کوي په واقعا د په هلاکت د واقعا د فرعون سره. د دنیا تخویف داسې دی لکه څنګه چې الله تعالی فرعون تباه کړ غرق یې کړ. دا اول سورۃ دا التشجیع علی التبلیغ و کرته دا مسله بیانی الله تعالی چې دا الله تعالی دین ورسوي په شجاعت سره، په بهادرۍ سره. دا شپږ کرته بیانی، دویم آیات کی او یایم آیات کی، دو او یایم کی، نه نوی کی، یو سل پنځلسم آیات کی. نا الله تعالی دین اور سوای لیکن بغیر د چا د لحاظ ساتلنه، بغیر د چا د یارینه. او د الله تعالی دین اور سوای لیکن پوره پوره اور سوای. خلاصه د سورۃ دره چې د سورۃ دو حصے لري. اوله حصہ تر د شپږ او یم نمبر آیات پورې چلی. په دې کې اول ترغیب دی قران کریم ته، دویم آیات کې، دریم آیات کې، بیا ادله عقلی بیانیږي، نه دلایل عقلی بیانیږي په مسله توحید باندې. څلورم آیات نو اخلا تر ده نهم آیات پورې. دغسې بیا د پنځوسم آیات نو اخلا تر د پنځه پنځوسم آیات پورې بیا هم دلایل عقلی دي. دوه کرته په کې داور توحید بیان شوی ده، یو اتم آیات کی او دویم څوارلسم آیات کی. بیا واقعه ذکر کیږي د موسی علیه السلام تفصیلا، او دا واقعه ذکر کیږي د پاره د تشجیع. الله تعالی داعی د حق ته وایي، د الله تعالی دین داسې بیان کړه لکه څرنګه چې موسی علیه السلام بیان کړی. په آخر کې تخویف ذکر کیږي څلور او یایم آیات کی، او پینزم او یایم کی بشارت ذکر کی چا چې د الله تعالی دین منلی دی هغې ته خوشخبری ورک، او چا چې د الله تعالی د دین نه انکار کړی دی نو هغې ته یره ورکړه چې الله تعالی به یې تباه کوي. روایتو کې راغلی دي، امام قرطبی رحمت الله علیه دغسې نورو ډېرو مفسرینو لیکلی دي، زمانه د نزول د سورې طه اغا دا عمر رضی الله تعالی عنہ دا اسلام دا راولنو زمانه دا دا نبی صلی الله علیه وسلم مخالفتونه ډیر زیات شوله. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله په صفا غونډۍ باندې د الله تعالی را توحید اعلان وکړه نو عربی دشمنی زیات کړله. په هغې کې یو د نبی صلی الله علیه وسلم تره چې ابولهب و هغې ورته ډېرې بدې ردې ویللې وی ټوله ورځ ډېره ډېره پاره اوازونه کول او بیا نبی صلی الله علیه وسلم یې په بد ردې ورته ویلې په کاڼو باندې ویشت. دویم ابو جهل ډېره زیاته دشمني وکړله، ډېره سخته دشمني ابو جهل وکړله. او ابو جهل نبی صلی الله علیه وسلم ته ډېرې زیاتې کنځلې مکللې. حمزه رضی الله تعالی عنه چې د نبی صلی الله علیه وسلم تره و، دا چې کله کور ته راغې نو د ده وینځه وه، هغې ورته را ټول حالات بیان کړه. وی ابو جهل دې نن وراره ته ډېرې کنځلې کړې دي، ډېرې بدې ردې ورته ویلې. حمزه رضی الله تعالی عنه دغه وخت کې ښکار لتلی و نه و. کله چې وینځې ورته دا خبره وکړله نو سیده د نبی صلی الله علیه وسلم خواله لاړ، وی تا ته نن په رښتیا کنځلې کړې دي ابو جهل. وی او نبی صلی الله علیه وسلم ته وی اوسو ته ګوره زه پسې ځمه. نو نبی صلی الله علیه وسلم او توی ته خو خپله کافرینو ته څنګه په هغې پسې ځې، تا خو هم زما دعوت نه دی منلی، ته د هغه نه څنګه بدل اخلي؟ وی د الله تعالی پیغمبره، بس زه مسلمان یم، کلمه د شهادت ویلله، الله تعالی ته اسلام نصیب کړه. لاړ په ابو جهل پسې. ابو جهل چې څه خبرې کړې وې هغه ورته وکړلې، وی ته لعینه، وی ته زما وراره ته خبرې کېد. ابو جهل په دغه وخت کې اعلان وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې، وی که چا دا سړی مړ که نو زه روخان به هغې له زه په انعام کې ورکوم. ډېرو خلکو کوشش وکړه خو لیکن کامیاب نه شول. عمر رضی الله تعالی عنه مضبوط عزم وکړه چې نن به نبی صلی الله علیه وسلم په واره کې وی چې دا به قتلومه. تورې راواخیستله او روان شو. په لار کې وله یو کس مخې له ورغی، وی چېرته ځې څه کې؟ هغه ورته خپله خبره وکړله، وی زه چا نه یریږم نه، زه هم د نبی صلی الله علیه وسلم ته نن د هغې سر راوړمه، نن قتلومه. وی خپل کور د حالت نه خبرې که نه، ستا اوښې او ستا خور مسلمانان شوي دي، بس لار یې بدل کړ او د هغې طرف ته روان شل. کله چې دروازې ته ورسېده نو هغې د قرآن کریم تلاوت کو، د سورې طه تلاوت یې کو، دا آیتونه نازل شوي وو په هغه نږدې وخت کې. هغې دواړه چې کله خبر شول دروازه یې وټکوله نو خور یې وویل چې دا زما د ورور چې دی د خپو آواز دی، د ټکول د هغې په شان دی. دروازه یې بنده کړله او سورې طه لوسته، هغه دروازې د بندولو سره یې پاڼې پټې کړلې. نو اول یې شروع کړله، پرې خپل اوخې باندې شروع کړله، هغه یې ووهه. نو خور یې د خلاصون دپاره راغلله، هغه یې ووهله او زخمي یې کړله. چې ښه ستړی شو ترس یې پرې راغی، خپلې خور ته وی وی تاسو چې څه لوستل ما ته هغه راوړه چې په هغې کې څه دي. نو خور یې ورته وی وی ته خو نجس یې، ته پلیت یې، ته خو هغه نشې لوستلی. بهرحال الله تعالی په زړه کې مینه محبت د دین اسلام پیدا کړه. بل طرف ته نبی صلی الله علیه وسلم بار بار دعا کوله، اللهم اید الاسلام به احد العمرین، الله تعالی دین اسلام په دو عمرونو کې په یو باندې مضبوط کی یو عمر رضی الله تعالی عنہ او بل ابو جهل په دې کې الله تعالی یو ته د اسلام هدایت وکړي دا غزین راوته اولاد د نبی صلی الله علیه وسلم طرف ته روان شو د نبی صلی الله علیه وسلم ته پوسه وکړه زه په دې باندې وی چرته ده خودن او توقع رسول دوی د زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ په کور کې نبی علیہ السلام بلته کې ناسو زیات مشورې هم په غوږ کې دلی کله چې غزه ته ورسیدا نو چې ګوري صحابه کرام رضی الله تعالی عنہم سړی را روان دي تورې ویستلی ده صحابه او توی د الله تعالی پیغمبره عمر دی را روان دي اجازه او تو کې چرشی دو صحابه کرام په دروازې باندې ودرېدل یو طرف ته بل طرف ته وی که څه بده اراده یې نو زموږ نو بیا لانل شي موږ به ویني بیا تللی نه شي گزار په نبی صلی الله علیه وسلم باندې نه شي کولی نو د نبی صلی الله علیه وسلم سره چې کله مخامخ شو نو عمر رضی الله تعالی عنه ته نبی صلی الله علیه وسلم ویل وی ای عمره تر څو پورې به د دین اسلام دشمنی کې وی د الله تعالی پیغمبر زه ایمان ناوړم دې لپاره راغلی یم نو په هغه وخت کې ایمان ناوړ مسلمان شو صحابه اکرامو نعره تکبیر وویلله الله اکبر څلوېښت مسلمانان په دا وخت کې پوره شول بیا کله چې لمانځه وخت راغی نبی صلی الله علیه وسلم یې دې ده کې مونځ کوی نه ویولې د جمعات کې مونځ ولینه کو نبی صلی الله علیه وسلم ته خطر ډېر زیات تر جمعات کې مونږ نه کیږي دی وخت کې مشکلات ډېر زیات دي وی راځي چې زو وی وس څوک چې نو را دي شي په زور باندې اذان وکړه او مونږ یې وکړه په غزه کې او بیا یې دا اعلان وکړه وایي که کم خلک دشمنی کول غواړی عمر مسلمان شوی دی راوځی وته راځي چې مونږ وکړو مونږ یې وکړو نو دا عمر رضی الله تعالی عنہ دا مسلمانی دونا لگ مخکې د آیتونه نازل شول او بیا الله تعالی عمر رضی الله تعالی عنہ ته دین اسلام باندې لل او داس ایمان نوړل په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د هغې په طریقه باندې هغه ته الله تعالی نصیب کړله طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا طه الله تعالی عالم دی فمانر دی باندې ما انزلنا علیک القرآن نن نازل کړی موږ به تا باندې قرآن کریم لتشقا دې لپاره چې ته به تکلیف کې شیر دینه پرې درې آیتونو کې شجاعت ورکولی او ترغیب ورکولی په دعوت د قرآن کریم باندې د قرآن کریم در رالیږلو مقصد هغه تذکره ده چې خلکو ته د الله تعالی دین بیان کړي نو دا په صحیح طریقې باندې بیان کړي ما انزلنا علیک القرآن نن نازل کړی موږ په تا باندې قرآن کریم لتشقا دې لپاره چې ته په تکلیف کې شیر دینه یا تشقا در مشقت نه ماخوذ دی نو په معنا د تکلیف سره دویم قول مفسرین داري چې دا مشتق دی د شقاوت نه بدبخته کیدلو ته ویل کی نو معنا داره چې مقصد د قرآن کریم د نزول دانه دی چې تا په تکلیف کې شي یا تا بدبخته شي او تا به مشقت کې پرېوځي الا تذکرتن مگر دې لپاره چې یاداشت شي لمن یخشا د هغه چا لپاره چې یره کوي د الله تعالی نه نو چا په زړه کې چیری هغه د قرآن کریم نه فایده زیاته اخیستلی شي تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا عظمت د کتاب د الله تعالی بیانیږي او اول دلیل اقلیل په مسله توحید باندې تنزیلا نازل دل د دې کتاب ممن دا د هغه ذات د طرف نه خلق الارض چې پیدا کړی د ځمکه او السماوات العلا او هغه اسمانونه اوچت الله تبارک تعالی هغه ذات د قرآن کریم نازل کړی دی او ځمکه پیدا کړی د اسمانونه پیدا کړی دی نو عظمت شان د قرآن کریم چې دا ډېر لوی ذات د کتاب را لېږلی الرحمن على العرش استوى الرحمن الرحمن ذات على العرش استوى عرش د پاسه باندې برابر دی دا دویم دلیل عقلی په مسله توحید باندې او دې کې مونږ مخکې بار بار خبره کړې ده الاستواء معلوم د استواء معنی خو معلوم ده برابرې دل کیفیت دغه مجهول دی نور دې وجه مونږ وایو کما یلیق بشانه ایمان ساتل پرې باندې لازم او فرض دی واجب دی او د دې فواره کې تپوسونه کول دا بدعت دی او دا ناجایز کار دی د دې وجه نه د امام ابو حنیفه رحمت الله علی نه روایت دی په فقه اکبر کې او دغسې شرح عقید الطحاویه کې دا خبره شته دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی که چا داسې ویل چې زه نه پوهېږم ماته پته نشته دی چې رب زما په اسمان کې او که په ځمکه کې دی نو دا سړی وایي کافر دی قطعی وایي دا مسلمان نشي کېدلی د ټولو سلف و صالحینو د ائمه مجتهدینو عقیده دغه ده الله تعالی په خپل عرش د پاسه را استوای کړی ده او کوم ځای کې چې نور ځینو کې راځي چې الله تعالی معکم اینما کنتم الله تعالی ستاسو سره دی چې کوم ځای کې یې تاسو نو د هغې مونږ بار بار مقصد ویلی دی هلته کې مراد علم او قدرت د الله تعالی دی نور ډېرو ایتونو کې دا راغلی دي الرحمنو رحمان ذات علی العرش استوا په عرش باندې برابر دی لهو ما فی السماوات و ما فی الارض بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې دریم دلیل عقلی المتصرف فی کل شیء هو الله په هر شی کې تصرف کوونکی الله تعالی دی لهو خاص الله تعالی په اختیار کې ما فی السماوات هغه چیزونه هیڅ پس پهونه کړي او ما فی الارض هغه چیزونه هیڅ پس نه کړي و ما بینهما هغه څه چې دواړه په منځ کړي و ما تحت الثرى او هغه چې لاندې د لمدو خټونه دي تحت سره د وز مکینه د ومې ځمکینه لاندې چې کوم خټې دي نو الله تبارک تعالی په هغې باندې عالم دی په هغې کې تصرف کولی شي په هغې کې کوم مخلوق دی الله تعالی په هغې باندې پوهیږي و ما تحت سره او هغه چې لاندې دي د ومې ځمکې د خټونه لاندې الله تعالی په هغې باندې پوهیږي و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا دا سرورم دلیل عقلی په مسله توحید باندې العالم بكل شيء هو الله و ان تجهر بالقول او کتاخکارا وینا کی فانه يعلم السر یقینا الله تعالی پویږي په پټه باندې واخ په ډیره پټه باندې سر او اخفا دوانو پټه ویل کی خو دوانو کې فرق دومره دی سر مراد هغه پټه خبره ده چې یو رازدار دو سید بل سره کوي او اخفا د دینه مراد هغه چې په زړه کې پټه یو خبره راشي سر د دوو کسانو په منځ کې راز او اخفا هغه چې بالکل چاته ونه وي بلکې په زړه کې اوساتي الله تعالی په دوانو باندې پوهیږي و ان تجهر بالقول او که تخکاره وینا کې فانه یعلم سرا یقینا الله تعالی پوهیږي السر فهغه راز باندې چې دوو کسانو په منځ کې وي دوه کسان جرګه وکړي الله تعالی پرې پوهیږي و اخفا او الله تعالی پویږي په هغه ډیره پټه باندې چې هغه د انسان په د یو انسان په زړه کې کومه خبر راشي الله تعالی په هغې باندې پویږي دوانو کې فرق دغه شو الله لا اله الا هو دا ور توحید ورسره پنځم دلیل الله تعالی نشته له حقدار د بندګۍ سوا دغه نه له هو الاسماء الحسنی د الله تعالی په اړه د نومونه ښایسته د الله تعالی نومونه ښایسته د کړي چې په ډېر کمال باندې دلالت کوي شریک سره نشته رې او دغه سی نمونه د الله تعالی قدیم دی حادث نه دی دغه سی دا نمونه الله تعالی د ځان لپاره په خپل ایښو دی دیو جن د الله تعالی نمونه ډیر جت خیسته دی له الاسماء الحسنا خاص د الله تعالی لپاره دی نمونه خیسته وهل اتاک حدیث موسی اذ را نارن د دې آیات نه تفصیل ذکر کیږي د واقعیا د موسی علیه السلام او تاسو ته ما په خلاصه کې ویل د ټول واقعیا مقصد اغه تشجيع على التبليغ ده و الله تبارک تعالی دین په داس طریقه باندې اورسوي لکه سرنګ چې موسی علیه السلام د توغوتیان مقاوله کړی و نو داغي په شان د کتاب سو هم د الله تبارک تعالی دین په خې طریقه باندې اورسوي موسی علیه السلام سستینه ده کړی موسی علیه السلام د الله تعالی د دین یو خبره پاتې کړی نه ده د چانب کېریدل نه ده او د چا د ملامتیا لحاظ مکنه دی کړی نو دغه سی تاسو هم د الله تعالی دین ورسوي او د موسی علیه السلام په واقعیا کې شپږ مقامات دي شپږو حصو باندې دا مشتمله ده په دې کې دا ذکر کیږي اول مقام داغی ذکر کیږي تر دا څلور سلیختم آیات پورې ولا چلیږي. په دې کې ذکر د حال د موسی علیه السلام دی، مدین ته تلیو بیا واپس راته په لاره باندې. مدین کې ډیر وخت تیر کړی دی او کور والا سره عمر سره د په لار باندې را روان دی، نو د شپې تی لار ورکه شوې ده، ډیره زیاته سخته یخنی هم ده، ځنګل دی، بیابان دی، او د کور والا بچی هم پیدا کیږي، نو ډیره زیاته سخته یخنی ده، باران دی، نو یو ځای کې اور ولیده. نو خپلې کور والا ته وایي دې کې ته کینه، زه راځم دغه اور خواته ورځمه، یو خدا چې د دې نه به یو لیدکی بل کړی شی راوړم، یو لیدکی به ترې بل کړم، نو اور به دې کې برکو بلکو بل ځای کې به راشي، لعلکم تسترون، دې لپاره چې تاسو ته ګرم شي، تاوده شوی ته. او دویم دا چې اور څوک بلی خو خامخا د هغې خواته څوکي که نه، نو لار رانه خطا شوې ده، د لار معلومات به هم وکړه خلکو نه. موسی علیه الصلوة والسلام چې ورغی هغه نار نه و بلکې نور و، ده پی گمان کرده و ده نار. معلومی گی موسی علیه صلات و سلام عالم الغیب نو، نپویده بنده ده. الله تبارک تعالی و توی چی زادی ربیما نفخلع نعلیک اینکه بالواد المقدس توا، فیزار دی اوباسا داده با ده دا احترام ده پارات ده خودیر عجیبه زی کراغلی، اوزه چی را تسویم نده توکی ده. الله تعالی و توحی اقلال پیغمبری و تورک للا او بیاو تا اللہ تعالی زیمواری و سپارلا ویلار شب پیراوان پسی. وسه معلومات نیش داره زنانه خپل پادی کرده ده پا شل بایابان کی ده بچی ده پیدایش تکلی پیره، یخنی ده دیر دیات باران ده وریه زیدی، گلز گلز ده پاسمان کی، او زنانه پادی کرده از هب الا پیراوان اینه توغا، پیراوان پسیلار شه اغا توغوتی شوه ده پا اغا پسیلار شه. نو ده اولنه مقام ده تر سلور سلو اختمایات پوری ده بیانی. بیا د موسی علیه السلام معجزات او هغه تفصیل ټول بیانې. هر آتا کې یقینا ناغلی تا ته د دې کې حل په معنا د قصر دی، یقینا ناغلی تا ته خبر د موسی علیه السلام از را نارن کله چې ولی د هغې اور لره، یعنی اور خو نه دی، نور دی، خو ده پی ګمان د نار وکه. معلومه ده چې موسی علیه السلام د الله تعالی پیغمبر دی، اله نشي کېدلی. فقال نوویل لی اهلی هی خپل کور والا تا ایم کسو دیده که ایسار شی، دیده که کی نی تاسو ایسار شی، اینی آنستو نارا یقینا لیدره ده ما اور، لعلی آتیکم منها بی قبسین، که دیشی چه در آولم تاستا دا غینا بی قبسین، یو شغلا لید بل قلی شوی، یو لید که بر تبل کما او را بیورم. نو بلده که اللہ تلاوی سوری قصص که براشی، سوری نمل که براشی، دا واقعال ده که مرازی دیر پارا لیتکی را اولم چی اور تی دل دکی دان زان لبل کن او گرم شوتا. نو دغا تک امزک ووای چی باران و یخنی و، نو اور خو خلق پا یخنی که ولی کن چی یخنی نی، نو اور ولی بلی بیا. او اجدو علن ناری هدا، او دویم خوردار چی او بو ممزا علن ناری دا اور پا خواکی، علا پا مانا دا عنده سر دی، پا اور بانی دا پاس سوک نی، علن ناری یعنی عنده ناری. دا خوا زوا عموما د اور په خوا کې هدن یولار خودن کې د هدن نه مراد حدیث مراد دین لار براته وخی. موسی علی السلام د شپې را روانو، مبصرین نو كتب کې ویری ده دا غیره پاره وجه داره. موسی علی السلام ډیر زیات حیاناک انسانو، دا نه غختله چې زه د ورځې خپل زنانه روانه کمه او خلق بوته ګوري د شپې روان. موسی علی السلام دومره غیرتی پیغمبر دی او دومره زیات حیاناکو، تاسو ته ما واقع ویل په صحیح حدیث بخاری کې واقع راغلی و. موسی علیه السلام به ځان له غسل کوه په جدا ځای کې، په سیند کې، په خوړ کې لامبي، په جدا ځای کې بیا ولم، په داسې ځای کې لمبل چې خلک تیریږي او خلک دته ګوري، دا یو مناسب کار نه دی، دا یو غیر اخلاقي کار دی. ډیر خلک کوم داسې په لارو کې ولامبي او جنګې سر په غوستي، نو عورت د نامنه تر د زنګونه پورې، زنګون په کوم عورت دی، دې پټول خو پرز دی. نور د انسان عام بدن دی، خېټه ده یا شاده ملا ده، نو د دې ښکاره کول هم بې ضرورته، دا جایز اگر که دی، خو لیکن دا د آداب او د احتراماتو نه ده، خلاف خبره ده. نو په داسې ځایونو کې غسل کول از این زن ساتل پا کار دی بیا دا سیزایی نیچی اکثر پایی که زنانم روانی دا سینارینم روانی عام لاروی دا غزی که خوبیا دیر جد دیهاز ساتل پا کار دی نم موسی علیه صلات و سلام دوم رجیت غیرتی و خپل بدن چا تا نخود نم دا غزی دا خپل زنانم فبارکی دوم رجیت غیرتی دی چه آغا دا شپی سپر که دا وردی پی سپرم نکه چه سوک دا زنانمی سوک کوینه فلم ما تا نو کرا چراغه دا غور خواتا دا چه پی گمان دا غور کرده غور خونه ده نو دی آوازو تا ور کرده شو یا موسی موسی علیه صلات و سلام اینی انا ربک زخود ربیم پخلاعنا علیک نو او با ساخپل پیدان اینکه بلوادی المقدسی تو آیقینن تا بلوادی تپاغا لمن دا غر که المقدسی چی فاک ده تو او نم دا غی تو آده تا خو دا داس غر لمن تراغلی چه دا دیر پاک زیده او نم دا دی تو آده نو پیزار دی او باسا علماء کرام علی کلی دی دا پیزار ویستل که نجاست پا کی خوبیا واجب دی لازمیو ضروریو او که نجاست پا کی نو نو دا دا اللہ تعالی سر دا ملاقات ادب دی ادب که ول بکار دی کلا چری ادبو که ادب که دیر جد خیر نی دیو جن علماء کرام علی کلی دی وی کمیو انسان چی بی ادب ای من اصال ادب علی البساطی سوک چه پا بیستری باندی دنن پا کور کی دا بی ادب شو نرود دا الالباب داری دروازی تا وشرلیش و من اصال ادب علی البابی او سوک چه پا دروازه کیون بیا بی ادب ای نو پا کار داری چه رود دا الاسیستی دواب چه دا دا گرو ویزو غجل تا وشرلیشی نو دا دی رجیت صحیح خبره دا داغا چی با داخلاق چی او دغسی بیاده با چی نو آقا غواگانی گری بیزی و خرا بیاده بای انسانان با بیاده با نی انسانان با دیر پاده و پا احترام منی زندگی تیره ستا مرگره ده که مشر ده که کشر ده ده هر چای واده با احترام شتاری ده اغی خیال و سرساتی اینی انا رب بکا یقینن دستا رب جما پخلا نعلایک نو او باسا اخفل پیدار لرا اینکا بلواد المقدسی توا یقینن تا پا لمن دا غر کی مقدسی پاک دی توا نم دا غی توا دی و انا اخترتک فاستمع لما یوحى او ما تغور کړی نو فاستمع لما یوحى وکي داغه اغه اغه صدا جتا ته وه کې درې شي ته ما غور کړی و انا اخترتک معنا غور کول منتخب کول مراد د انتخاب نه انتخاب د رپار د رسالت انتخاب د رپار د رسالت او د آیات دلیل لپاره باندې چی انبیاء علیه السلام و دا اللہ تعالی پیغمبران اغا دا نور و خلقو پا نسبت بانی دیر غور دی دا اللہ تعالی پا نسبانی وانختر دو که ما تا غور کردی پس تمیع علی مایوها نو اول زیمواری دا اللہ تعالی پیغمبر آغا سی پا توجه سر وگی خودل او دا اللہ تبارک تعالی دا طرف نجی کم وحی رازی نو اغا پا پورا توجه سر وریدل وانختر دو که و ما تا غور کردی پس تمیع علی مایوها ورکړه می د پاره د رسالت او د نبوت پس تمع علی ما یوحا نو خاپه پورا توجه سره وکید علی ما یوحا هغه سجده ته وه کېدل شي اولنۍ خبره وداز ده کې اننی ان الله موسی علیه السلام د عقیده وا ځکه دار پیغمبر زمو شعیب علیه السلام او دغه سره وخت شو او د چا پولیس او دغه وجلې خو په دی وجوانی کړه و مصر که واجره و دا خود هجرت نورست واقعه ده. پوله سیده هجرت نمخ که واجره. نو پا آقا وقت که لگ لگ دا دماکی که ولو یو سکر که ولو دا یو یو هدپی و جنی خود مخ که کلی پا آقا وقت که. نو دا هدپی و جنی خواسی نکه ولی که. نو خوال دا که غصاله و رست واقعه رازی دا قیبتی و دا پیرعون پوله سو. او دا غی ننگری و ننگر بیا دا غب ولولل ننگر تا. مطبخی و دا غی دا پاوی دا پار بیا خوراک تیراو. نو اس پغر کې لرګي کړې دي یو کستو وراشه دا ګړې ویسا بیګاره پکاو هغه تر کزر بیګارون والا نه یم لنجه جوړ کړو ته باندې پیژنې وې زه پولیس بدماشه یم هغه توې زه نه شمولره پوینا پویږي ته دینه وړم موسی علیه السلام ته ورغه وېس پسمانی جګړه ده نو جګړه په دې رچ دا د فرعون د مطبخ لرګي دي دا دغه پوج د پاره پمون خوراک تیارو هغه د ملک حفاظت کړي او دا سره وچ دانه شمولله نو موسی علیه السلام ته نه شوړې کنه او حساب کې څه کار دی ګړې ډېر یا درونو مو نه شو چې تاوله برحال چې نه کېدله یو څوک ولور کوي ځا خو دې غرکه شی په غزه باندې مردار شو نو مخکې نه چیرې د عقیده جوړه و د موسی علی السلام اننی انا الله یقینا زه الله تعالی ام لا اله الا انا نشتر حقدار د بندګۍ سوا زمانه فعبدنی نو بندګۍ و زمانه پر خاص کی زه تاسو ته د سید عبادت تغچ کم دی کراشی درته ام بندګۍ و زمانه پر خاص کی دا ټکه وزکب کې وای چې ډیرو مشرکانو الله تعالی ته سجدی کولی او غیر الله ته هم کولی نو که ته و ته دا وای چې الله تعالی بندګۍ کوا نو خو یې زې کوم کړه درې مونږونه چې الله لکوم یو چې خپل دغه لکوم الہ لکوم معبود لکوم نو فعبدنی یا فعبد الله د دې ټول معنی به کوي خاص کې بندګۍ خپل د الله تعالی لپاره واقعي صلات علی ذکری او پابندی کوه د مانځه علی ذکری د پاره د یاداش زما د دې څه مطلب دی اوله مسله او ته بیان شوله د توحید اننی ان الله دویم جز د وحی سره امر په عبادت سره عبادت کا مخکې داغي وضاحت فعبدنی زما بندگی وکا دریم وحی سره د عملی توحید داره چې د الله تعالی عملی توحید منی نو اقیمی صلات علی ذکری پابندی رمانده کا ولی ذکری د پاره د یاداش زما د عملی توحید دی ولی رکوع کې سبحان ربی العظیم سجده کې سبحان ربی الاعلی التحیات لله والصلوات والطیبات اشهد الله اله الا الله دا ټول چیرې دا الله تعالی د توحید چیرې عملی اقرار دی اقیمی صلات علی ذکری او پابندی کول مانځه علی ذکری د پاره د یاداش زما د دې دوه درې معنی په سرینې ذکر کړی دي ځان په پوهه کوي یو مطلب د ریدارې اقیمی صلات علی ذکری د ذکر نه مراد په دې کې توحید دی یعنی مونږ کوا د پاره د مضبوطوالی په توحید د الله تعالی باندې اقیمی صلات پابندی کوا د مانځه علی ذکری د پاره د مضبوطوالی په توحید د الله تعالی باندې ذکر نه مراد توحید د الله تعالی دی دویم قولم په سرینې داري چې دا ذکر نه مراد یادول د الله تعالی ری په مانځه کې اقیمی صلات پابندی نه مانځه کولی ذکرې د پاره د یاداش زما یعنی مونږ کوه چې په دې مونږ کې الله تعالی یاد کې ځکه په مونږ کې الله تعالی بار بار یادېږي الله اکبر الله اکبر الله اکبر بار بار پکې دا ویلې کې اقیمی صلات لې ذکرې پابندی کوه د مانځه لې ذکرې د پاره د یاداش د پاره د ذکر د الله تعالی په مانځه کې درېم معنی په سرین ذکر کړی دا اقیمی صلات لې ذکرې پابندی کوه د مانځه یعنی کله چې ستانه مونږ هیر شي وده پاتې شي او یا یو بل مشکلی مونږ نه پاتې شي نو اقیمی صلات پابندی کوه د مانځه لې ذکرې کله چې رته د دریات شمه نو چې ته دریات شمه نو بیا ورته مونږ دریادیږي کنه وده وي مخکې هیر شوی دی نه نو کله چې رته رایات شي دا مونږ ته دریات شي نو وکړه ځکه په مونځ کې زیادېږم اقیمی صلات لې ذکرې او حدیث کې هم دغه مضمون راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای من نعم عن صلاته او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها د چانه چې مونږ پاتې شو په ودو وده دی بالکل او هیڅ اسباب در اوی خیدور در پاره نشته ری او یا دویم هیر شوتی بالکل خیال نشته ری بس ناست دی خپه دغه باندې کله کله داسې وشي د انسان نه بالکل هیري نو کله چې رته مونږ دریاد چې نو وای کا او ډیر خلق دا سینی په دا حدیث کې رد دی په قضای عمری باندې دغه یو مسله په کې بیان کړه چې وس دا غي وخر روان دی ډیر خلق کې یو فاسد عقیده لري هغه دار چې کړه چانه مونږ قضا شي نو دا به قضا به نه راوړي نه راوړي بل مونږ قضا شو بل مونږ قضا شو ځان سره یاد ساتي نو کله چې رمضان مبارک اخیرنۍ جمعه شي اخیرنۍ جمعه شي نو هغه ته وای وای قضای عمری کو څه کو وسه قضای عمری کو وس سره پرې علاقو کې زیات مسلمانان په دغه باندې پوهه شوی دي او دغه کار اوس نه کوي خو لیکن مخکینو بدعتیانو به دا کوله خامخه وای دا قضای عمری ده نو په دغه حدیث کې په قضای عمری باندې رد دی من نام عن صلاته او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها کله چې توریت شي بس په هغه وخت کې کول پکار دي قضای عمری پکې نشته دی رد دی په هغه باندې اقیمی صلات لې ذکرې پابندی کوه د مانځه لې ذکرې زمار یاداشت لپاره ان الساعة آتیتن اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعى دې آیت کې د څلورم جز د وحی بیانېږي د قیامت راتلو په واره کې مضبوطه عقیده وساته قیامت را روان دی د هغې لپاره تیاری وکړه نو توحید ایمان لرل په توحید الله تعالی باندې داسې ایمان لرل په ورځ د قیامت باندې د باس بعد الموت باندې دا اصول د ایمان دی. دیو جن په امنت بالله کې وای کنه والباس بعد الموت والباس بعد الموت باندې زمونږ ایمان دی قیامت را روان دی. ان ساعت آتیه تو نیکین قیامت را تون کې یاکاد او خپیا غواړه مزه او خپیا چې پټو ساتم حال داغي او خپیا دا د ازداد نه دی په معنا د ښکار کول سره هم دی په معنا د پټول سره هم دی. نو یو قول هم پسرین داره چې اکاد او خپیا غواړه مزه پټ ساتل داغي علم د خلکو نه د مخلوق نو د علم می پټ ساتل دی داغي حالات می صرف علامات خود لري شوی خلیکن د قیامت علم الله تعالی د ځان سره پټ ساتل دی اکاد او خپیا غواړه مزه چې زه داغي علم د خپل ځان سره پټو ساتم. دویم قولم پسرین داره چې اکاد او خپیا معنی دا نږدې دی چې زه به ښکاره کړم د قیامت لره. الله تعالی د قیامت ولې پیدا کړی دی دوباره جون ورشترې لتوی دا کل نفس دې لپاره چې بدله ورکړلې چې هر یو نفس ته ما تسعا دا عمل چې د کړی وي تسعا په دې کې سره معنی د کوشش پکې پرته ده ځکه په اعمالو کې ځان ډېر کړول په کار دی بما تسعا دې لپاره الله تعالی به قیامت قائم وي. فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردا په دې کې تشجیع ده موسی علیه السلام ته په دې مخ کې وحی باندې دا کومه څلور اجزا د وحی بیان شولته په دې باندې ټینګ پاتې شه او د الله تبارک تعالی د دین نری بل طرف ته څوک وانلای. فلا یصدنک عنها وادی نه لای تا در د دغنه من ها څوک لای مینو بیا چې ایمان نه راوړي په دا باندې په قیامت باندې او دا مخکې وحی بیان شوله وتبا هوا او تابعی د خپل خواهش په تر ده نو هلاک بشي. یعنی قیامت باندې عقیده نه ساتل یا په توحید باندې عقیده نه ساتل دا سبب د رپاره د هلاکت. و ما تلک بیمینک یا موسی قال هی عصای دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي تمهید د رپاره د معجزې ورکول موسی علیه السلام ته. الله تبارک تعالی د موسی علیه السلام نه تپوس کوي او موسی علیه السلام هغه ته جواب ورکوي و ما تلک بیمینک یا موسی او سره ستا پر خی لاس کې موسی علیه السلام اوس خدای الله تعالی پیغمبر شو کنه ستا پر لاس کې سدي الله تعالی ته پښتنه وکړه. قال نو ویل موسی علیه السلام هي عصای دا خود ما همسا ده اتوکو علیها تکیه لګوم په دی باندې واهوش بها علی غنمی او را سندم په دی باندې پاڼې خپلو سارو ته ولی فیها معارب اخرى او ما در په دې کې نور هم ډېرې فایدې شته. جواب کی سلور جملی بیان کړلی سلور جملی ذکر شوی دی په جواب کی اوله دار چی دا زما امسا ده هی عصوایا دا زما امسا ده بل چانه ده پردی نه ده. په دویمه جمله کی بیا په دویمه په دریمه جمله کی دو فایدې ذکر شوی دی اتوکل علیها و اهش بها علی غنمی نو دو فایدې ذکر شوی دی. او په سلورمه جمله کی اشاره در ډیرو فایدو ته په طریقې د اجمال سره نو ولی فیها معارب اخرى مفسرینو لیکلی دی تاسو بار بار اولیدلی د موسی علیه السلام نه الله تعالی ته پوس کړو د وی خبره ما تل کوي امین کیا موسی په دې خیل اس کې رسره نو جواب صرف دا پوره دی قال هي عصایا دا زمام ساده خبره وګ دې کړلی ذکر او سو کی شغه دا الله تعالی سره به خبره کول نه غواړي د ډیر عشق د ډیر مین محبت دوجنه نا الله تبارک تعالی سره خبری وک دول غفتله نو دا صدور خبر یې زکه وکړلی دا غلی کړی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی وای دا آیات دلیل په دی باندې چې امسا استعمال اول په خیل اس کې یو خبره شوله. دویم وای دا چې دا د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی امساک العصا سنت الانبیاء د ځان سره د امسا ساتل دا د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی. او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ډیره فائدې ذکر کړی دی حاصل و خلاصه دا غیده ده چی یو خدا دا الله تعالی و پیغمبران و سنت طریقه ده او دویم داره دی قرآن نمالومی گی چی اتوکه و علیه پاغیبانی تکیه که ولیشی دیو جن امام قرطبی رحمت الله علیه وی و عون لیز و عفای دی زعیفان و دا پارم دای مرست دا امداد ده دا دا سیده لکه دره مخپا چی دی زعیف و دا کمزور انسانی دره مپیدا و اهوش و بها علا غنمی پاغیبانی سارو تا پانیم را سندلشی نداغسی امام قرطبی رحمت الله علیه وی صلاحنا علی الاعداء دا الله تعالی د دشمنانو د پاره دا صلاحم دا اصلهم دا مار لړم د تپلار کی مخی ترشی غ پی موهلش او داغسی وی والمنافقین دا د منافقانو د پاره هم چره یو خشه ده منافق بنه یریږي پلار کی لول د سر سره ده نو منافق چری اسی په خوا باندې تیریږي نو زله کی به خود سره شي کنه چې اسنه چې دار الاسرا واچي نو که په خپل ګندګی باندې پوی ریکا وقوتن اذا اعیا او کله چې انسان ستړی شي نو دا غیر پارم دا ډیر زیات کوم کړي وقوتن او دا قوت او طاقت دی اذا اعیا کله چې انسان ستړی شي او بل لیکلی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بل فائدہ دا ده کله چې انسان په یو نهر باندې ورپوري وځي په یو لختی باندې ورپوري وځي نو په هغه کې مسره ډیر امداد کوي اکثر خلک داسې ولګي ورواوړي شوې هغه کې هم دا سیم داد دی او بل امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی اذا کان مع المؤمن العصا يهرب منه الشیطان د چا سره چې همسای شیطان دغه خور نه شي راتللې د دې همسانه شیطان هم ډیر زیات یری او بل لیکلی دی ویتقی بها عقور الکلابی دا امسا په جوانی چې چون کې سپیم دی بیا خور نه شي راتللې او کراغه نو به وحی پکره نو په دې په ډیر زیات یری بل دا چې کله مونږ کې د نبی صلی الله علیه وسلم هغه سره به مساوه نبی علیه صلوات والسلام به کله مونږ کې او مخ ته به خخ کړله نو دا غینه سترم جوړیږي ډېرې پیدې ذکر کړې دي د حسن بصری رحمت الله علیه په حواله باندې 15 پک پیدې دا سي نور علماء کرامو تابعینو ډېرې پیدې د امسا بیان کړې دي قال هي عصای نو ویل موسی علیه صلوات والسلام دا خود امسا ده اتوکو علیها زه تکیه لګوم په دې باندې او احوش بها علی غنمی او را سندم پا دی باندی پانی خپلو گرو بیزو تا ولی پیه ما آری بوخرا او مادر پا دی کنوریم دیر پیدیش تره دیر پیدی پا دی کنوریم دیری قال موسی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه قال ویل اللہ تعالی القیها او گردو دیدارا یا موسی موسی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه دا او گردو دیکی اللہ تعالی موسی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه بلا پیدا خی دا امسا چه غد موسی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه علم کنوا و غیت سوی معجزه دا معجزه ده فالقا پس وی غرزه والا غی دره پیدا هيا حیتون تصا پس هغه نری مار شو تصا چې منډه وهلی مخکې مې تر دې خبره کړې و سوره اعراب کې مې تر دې وضاحت کړې چې سوره اعراب کې او په سوره شعرا کې راځي پیدا هي صوبان مبین هغه لوی اجده خامار ته جوړ شو سوره اعراب او سوره شعرا کې او داغه کی راضی سورۃ النمل او سورۃ قصص کی دا سی پدی ذکر اغلل حیت تصا یا پاغه سورۃ کی راضی جانن کانها جانن ولا مدبرن جان نری مارتوی حیا د دې دوون باندې اطلاق کی خو لیکن دې کی ته نری مار مار میږي د کتص عامن دی وهلی او سورۃ اعراب او سورۃ شعرا کی صوبان ذکر شوی دی اغه ته خمار وای خمار اغه ته وای نو لنډه دا شولا چې د موسی علیه السلام د امسانه چې مار جوړیږي نو داغي درې نمونه غي ذکر شو دی قران کریم کې یو د صعبان او دویم د جان او دریم حیتون نو حیه خدانو ته وي دوه ته شاملي او صعبان غټ مار ته وي خامار او جان وړو کې نری مار ته وي نو تطبیق دوه کې داده تاسو ته ویلی چې په حرکت کې وداسي وو په حرکت کې وداسي وو لکه حیتون تصعا کانها جانون وړو کې نری مارچینو حرکت ډیر تیز کولی شي او کله چې به حرکت نه کوو نو صوبانو یا ابتدایي حالت کې نری مارونو بیا به د هغې نه غټ شو مار به تې غټ شو د دغه په مخکې به چې ور واچو د فرعون په مخکې الله تعالی به تې اجدها جوړه کړله فالقا پس وی غورځوله هغه امسا دره پیدا حیتون تصعا نو د هغې نه مار جوړ شو چې منډې وهلې قال الله تعالی ته یې خذها را ونیسا ولا تخف مریگا سنعيدها سيرتها الاولى زرد چې او بغرزو مونږه دا سيرتها الاولى غ حالت اولنی ته مخکینی ته دا به فزول حالت باندې شي نو انسان خود مار نه تبعی ته اور باندې یریږي کان خو الله تعالی ته یریږي تیما وای روای اخلا واپس ور دین همسا جوړ شي وزم مید کیلا جناحک دا اوس ذکر کئ دویمه معجزه د موسی علیه السلام د پاره وزم مید کا جوخ کلاس پل علاج نه هکره خپل ترخ سره زن سر دا لاس دی پا دی ترخ که ورومن دا پا تخروی با ازا راو با وزیده تکسپین من غیر سوین بغیر دست نقصان نا آیت نخرا دا بلا نخرا دا بلا موجوده دا لاس بی پا ترخ که ور که راوی بیست آقا با پلقیده رنا بی که ولا بیا بی واپس چی ور که بیا بی رادغا که بس آقا عام لاس با دی جور شو الله تبارک تعالی دا بلا موجوده ور کلا دا پیغمبر دا پارا موجوده دا ضروری وی لینوریه که من آیاتین الکبرا دیر پارا چی وخوی منگتا تا من آیاتین الکبرا دا نخو الکبرا لوی لوی نا الله تبارک تعالی اول دا موجودات دیر پارا ور کلا چی الله تعالی تا تخی دا خپل نخو لوی لوی نا مبصرین لکلی پدی که اشاره دیتا هم دا حراکت دا قوم دا فرعون بستا پوج بندی راجی او دا دی موجودات تا نباغا انکار کئی ناغبر دی دا انکار پوج بندی تبا کی گی زکر دا دلائل دا قدرت دا الله تعالی دی نچر دین انکارو کی خو الله تعالی پی عذاب خم خارا ولی اذهب الى فرعون انه طغا لارش فرعون پسی انه طغا یقینن آغا سرکشی کری دا طاغوت دی فرعون څه کار کړی نو فرعون دا کار کړی و چې بنی اسرائیل خپل غلامان جوړ کړی و او د غلامۍ مطلب انشاءالله وروسته راځي اگر ته زه بیا ویمه تفصیل لته پای کې کوم د غلامۍ مطلب دا و چې انهم متذللون مطیعون لامرهم هغې چې کوم قانون جوړ کړی و د هغې اطاعت کوونکي و د هغې نه دغه قانون کې خلک راګیر کړی و د هغې نه یې بهر ته څوک نه پرېښودل د فرعون په نوم باندې چا نظر و نیاز نه وکړی د فرعون په نوم باندې چا مون نه وکړی د فرعون دپاره چا روجې نه ونیولې خو لیکنه انا ربکم الاعلا چې هغه دا ویلی و هغه په دې باندې پوهېده هغه دا خبره نه وکړی چې زه ستاسو خالق یم ما تاسو پیدا کړی یی او په ارض لفظ چې راشي د هغې نه مراد د مصر ملک ته مراد دی هغه فرعون چې صرف دعوه د ربوبیت کوله نو صرف د مصر په ملک باندې کوله او دا غیر پاره اسباب او علتونه بیانول چې ما د لولی سلوکونه او غیره داسې زونه مل جوړ کړی نور دی وجه نظم حاکمیت او معنی زما قانون او معنی اذهب لار شیلا فرعون فرعون ته نو توغه یقین نه سرکشی کړی دا قال نو ویل موسی علیه السلام ربی اشرح لی صدری ای رب زما پرانی زما صدری سینه زما الله تعالی زما سینه کولاو کی ویسر لی امری او آسان کی ما ته کار زما